Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wrocławski szpital przegrywa w sądzie. 3 lata temu nie przyjął rannego 8-latka niezgodnie z prawem. Były szef KNF-u jutro przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Dziś zeznawali jego podwładni. Bezdomni napisali książkę, którą można czytać tylko, gdy jest zimno. Litery ujawniają się w momencie, kiedy się otworzy tę książkę na mrozie. Odesłanie ciężko rannego w wypadku 8-latka było niezgodne z prawem, uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Oddalił skargę kasacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, który odwołał się od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta. Zdaniem rzecznika szpital naruszył zbiorowe prawa pacjentów, odmawiając pomocy w sytuacji zagrożenia życia. O szczegółach Elżbieta Osowicz. Szpital tłumaczył, że feralnego dnia we wrześniu 2014 roku nie miał dyżuru neurochirurgicznego i dlatego odesłał chłopca do innej placówki. Te argumenty nie przekonywały rzecznika praw pacjenta, który uznał, że przez niezapewnienie właściwej obsady lekarskiej narażał zdrowie i życie pacjentów. Naczelny Sąd Administracyjny poparł argumenty rzecznika. Sąd zaznaczył także, że trudności organizacyjne, w tym brak lekarzy, nie może usprawiedliwiać szpitala, który nie udzielił pomocy pacjentowi w stanie zagrażającym jego życiu lub zdrowiu. 3 lata temu chłopiec ranny w wypadku samochodowym w Oleśnicy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala przy Borowskiej we Wrocławiu. Szpital jednak odesłał chłopca do innej placówki. Tam nie udało się go uratować. W tej sprawie nadal trwa prokuratorskie śledztwo. Zakończył się pierwszy dzień przesłuchań urzędników Komisji Nadzoru Finansowego przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Amber Gold. Wiceszef Departamentu Prawnego KNF-u Marcin Pachucki, który odpowiadał za przygotowanie pism do prokuratury, zapewniał, że nadzór wykonywał swoją pracę. Wtedy jako jedyny urząd działaliśmy w państwie 35-40-milionowym, podejmując bardzo szerokie działania, więc nie chciałbym, żeby teraz była odwrócona sytuacja i wskazująca, że my swoimi działaniami, nie wiem, byliśmy nieudolni. No, nie możemy odpowiadać za działania innych organów. Posłowie uznali jednak, że działania KNF-u były niewystarczające, mówi Krzysztof Brejza z PO. Mnie dziwi to, że w tym okresie pierwszym 2009-2010 na tak niskim poziomie KNF komunikował się z prokuraturą rejonową w Gdańsku. Znaczy zastępca dyrektora podpisywał zawiadomienia. Moim zdaniem powinien to czynić osobiście przewodniczący Kluza, żeby nadać większą rangę tym pismom. Jutro na pytania posłów będzie odpowiadał były szef KNF-u Stanisław Kluza. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować pieniądze klientów w złoto i platynę. Oferowała lokaty, których oprocentowanie było znacznie wyższe od bankowych. Piramida finansowa ogłosiła upadłość w sierpniu 2012 roku. Oszukanych zostało niemal 19 tysięcy klientów, którzy stracili ponad 850 milionów złotych. Po ogłoszeniu reformy edukacji dyrektorzy szkół i samorządy liczą etaty nauczycielskie. Problem z zatrudnieniem mogą mieć nie tylko obecnie pracujący, ale też absolwenci pedagogiki. Tylko na dziennych studiach pedagogicznych uczy się 33 tysiące osób. A więcej na ten temat Izabela Woźniak. Ty studiujesz pedagogikę? Czy ty będziesz miała pracę? Nie zastanawiałam się jeszcze tak naprawdę nad tym, co będzie, to będzie. Zawsze rynek w Polsce był nasycony bardzo i ciężko jest znaleźć po prostu wolne miejsce w szkole. Myślę, że mają najmniejsze możliwości, jeżeli chodzi o dostanie się. Marzena Walczuk, wicedyrektor 50. liceum w Warszawie. Bo w miarę rozsądny dyrektor poszukuje kogoś, kogo nie będzie musiał od początku prowadzić za rękę. W pierwszej kolejności będę zagospodarowywać nauczycieli, których w tej chwili już mam zatrudnionych. Małgorzata Górecka, dyrektor podstawówki numer 36 w Łodzi. Przyjęłam przy okazji reformy 6-latka sporą grupę młodych nauczycieli, dla których dzisiaj nie będę miała miejsca. Potem dopiero pomyślę o nauczycielach wygaszanych gimnazjów, a potem to już nie ma miejsca na więcej. Są jeszcze studenci na przykład historii czy geografii, także myślą o pracy w szkole, a tych także są tysiące. Amerykańskie koncerny motoryzacyjne mają produkować więcej samochodów w USA. Szefowie firm usłyszeli to dziś od prezydenta Trumpa, który wezwał ich do Białego Domu. Donald Trump prowadził kampanię wyborczą pod hasłem ochrony miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Po wyborach kilkakrotnie publicznie skarcił koncerny motoryzacyjne za przenoszenie fabryk do Meksyku i innych krajów. Dziś zaprosił do siebie szefów General Motors, Forda oraz Fiata Chryslera, by powiedzieć im, że chce widzieć więcej nowych fabryk samochodów w Stanach Zjednoczonych. Od czasu zwycięstwa w wyborach Donald Trump kilkakrotnie krytykował koncerny motoryzacyjne za to, że produkują auta w Meksyku i groził wprowadzeniem wysokich ceł importowych. W ubiegłym tygodniu Ford wycofał się z planów budowy nowych zakładów u południowego sąsiada i obiecał zainwestowanie $700 milionów w zwiększenie produkcji w zakładach w Michigan. Spotkanie w Białym Domu było elementem kampanii prezydenta Donalda Trumpa pod hasłem Kupuj amerykańskie, zatrudniaj Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nosi tytuł Niewidzialni. Książkę napisali bezdomni. To ich wspomnienia i wiersze. Jest wyjątkiem na świecie. Gdy jest w ciepłym pomieszczeniu, widać tylko białe kartki, mówi aktor Radosław Pazura, darczyńca Fundacji Kapucyńskiej, która pomogła w wydaniu książki. Te litery, one ujawniają się i dopiero swoich kształtów uzyskują w momencie, kiedy się otworzy tę książkę na mrozie. Wtedy można rzeczywiście poczuć tak naprawdę, co oni czują, chodząc i myśląc o wielu rzeczach, które ich nurtują, a które zawarli na kartach tej książki. Książkę można zamówić na stronie zobaczniewidzialnych.pl. Pieniądze trafią na pomoc bezdomnym. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce. Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa. Piłkarze ręczni Norwegii awansowali do półfinału Mistrzostw Świata we Francji. W meczu 1/4 finału Norwegowie wygrali zdecydowanie z Węgrami 31-28. No, zdecydowanie trzema bramkami, ale w końcu wygrali pewnie. W pozostałych parach ćwierćfinałowych Francja zagra o 19 ze Szwecją, czyli ten mecz rozpoczął się kilka minut temu. O 20:45 dwa mecze. Słowenia kontra Katar i Hiszpania kontra Chorwacja. Czeka nas szwajcarski półfinał w Australian Open panów. Wawrinka kontra Federer. Stan pokonał Francuza Jean-Wilfrieda Tsonga w 3 setach, 3-0, a Roger wygrał z Niemcem Miszą Zwieriewem także w 3 setach. W turnieju pań z kolei konfrontacja dwóch Amerykanek. Venus Williams wygrała swój mecz z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową, a Coco Vandenwege pokonała Hiszpankę Garbin Muguruzę. Coco jest 35. w rankingu WTA i bez wątpienia to największa rewelacja tegorocznego turnieju. Pokonała nie tylko Muguruzę, ale także Niemkę Angelique Kerber. Trener Vandenwege wcześniej, jej trenerem był Polak Maciej Synówka. Coco zawsze była takim, można powiedzieć, giant killer, bo to tak w Stanach Zjednoczonych się mówi, bo ona miała statystykę z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki. W zeszłym roku grała 5-krotnie, 4 razy wygrywając, przegrała tylko jeden mecz z zawodniczką top ten i było to z Garbin Muguruzą. Wcześniej też miała dużo zwycięstw nad zawodniczkami z pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, jak będzie dalej. W deblowym turnieju juniorów grają dalej Polki Iga Świątek w parze z Mają Chwalińską, a także Kacper Żuk, który gra w debla z reprezentującym Australię Aleksejem Popyrinem. Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Łukasz Kubot i Marcin Matkowski znaleźli się w składzie naszej reprezentacji na mecz pierwszej grupy strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozpocznie się w piątek 3 lutego w Zenicy. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się bojorowe Mistrzostwa Świata. Pierwsze 3 wyścigi bezapelacyjnie wygrał Karol Jabłoński. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje nasz reprezentant Michał Burczyński. Dwie Włoszki stanęły na podium slalomu giganta w Plan de Corone Scromplatz. Federica Birignone była pierwsza, Marta Bassino trzecia. Drugie miejsce zajęła francuska Tessa Worley. Maryna Gąsienica Daniel była 32 po pierwszym przejeździe. Niestety do tego, by awansować do drugiego przejazdu, zabrakło jej zaledwie 0,1 sekundy. Mówiłem już 2 godziny temu, że swoje mecze na Cyprze grały Lech Poznań i Arka Gdynia. Lech wygrał z Boreo Stara Zagora 3-1, a Arka przegrała z Kluszem 1-2. Dodaje jeszcze wynik jednego meczu. Jagiellonia Białystok w Turcji przebywa na zgrupowaniu. Niestety przegrała 0-1 sparingowy mecz z zespołem rumuńskiej ekstraklasy Panduri Targu. Wieczorem i w nocy pochmurno, do tego przelotne opady śniegu, na zachodzie także mgły osadzające szać. Temperatura w nocy na Podhalu spadnie do minus 11 stopni, w centrum minus 2, nad samym morzem plus 1. Jutro pochmurno niestety z przelotnymi opadami śniegu, nad morzem może to być śnieg z deszczem i deszcz, na zachodzie mglisto i temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukaszewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia. I już za chwilę, Michał, nie wiem, czy z Fiszem nie trzeba porozmawiać. Z kim? Z Fiszem. Dlaczego? No wiesz, dorosły facet, znowu z tatą do pracy przyszedł. Poważnie? Tak, ciągle przychodzi z tatą do pracy. Nie może przyjść sam? No nie wiem, trzeba pogadać. Widocznie chyba. Stary trzyma go na krótkiej smyczy. Możliwe, że pilnuje. Zapraszamy do reklamy. Nie lubisz poniedziałków? No to teraz pokochasz, bo od poniedziałków w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki.

Dobry wieczór Państwu, Pani Bumbu. Widziałaś, jak było pięknie, że TVN z telewizją publiczną przy jednym stole zasiedli, pan Bonanza i pan Pytanie na śniadanie, uśmiechali sobie do siebie jakimś takim ładnym żarcikiem, że ty musisz statusem do pracy ciągle przychodzić. I proszę, i można się ze sobą porozumieć. I my też w imię tego wspólnego porozumienia będziemy Państwa dzisiaj zabawiać piękną muzyczką. To naprawdę piękny utwór. Oczywiście to był dr Johnny Mamaru. A dr John, no właśnie tak. Tak ci coś jakoś brzmiało. No właśnie. Jak to był rok? To był jakiś koniec lat 30. No, albo 70, bo taką, takiej muzyki chcę zacząć dzisiejsze plansy. No dobra, to ty będziesz tak delikatnie będziesz pląsał, bo ja będę demolował tak naprawdę. No to właśnie tak chciałem, żeby tak nie było. Nie tylko tapczany, ale drzwi, ściany, okna też będą pewnie będą drgać. Rozpocznę starociami. Bo jeżeli chodzi o moją opowieść o muzyce garażowej, czy rockowej, czy punk rockowej nawet, to no nie sposób nie wymieniać tych wielkich nazwisk typu Bo Diddley na przykład właśnie. No i Bo Diddley, człowiek, który no dla mnie to jest taka właśnie taki typowy garaż rockowa nie wiem, właśnie takie łomotanie garaż rockowe, które zresztą później, tak mi się wydaje, przypominał zespół na przykład The Raymonds. Słuchać było tą muzykę w punk rocku, no ale wcześniej cały garaż rock, który był odpowiedzią, amerykańską odpowiedzią na Beatlesów między innymi. Bo Diddley to świetnie cały czas brzmi, jakby nagrane w jednym miejscu, bo muzyka garażowa musi także porządnie rzężolić. A tutaj u Bo Diddleya przesterów nie brakuje. Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Ice wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? No i taki Bo Diddley. Dzisiaj często trzeba się nakręcić, kupić jakieś specjalne efekty, żeby sobie tak głos ładnie przesterować. A tutaj prawdopodobnie sprzęt nie był przygotowany na tak mocny głos. Bo Diddley, Who Do You Love i na początek mojej opowieści o trzeszczącym garaż roku. I piękna prostokątna gitarka. Pamiętasz te gitarki? Tak, no właśnie, czy ona jest piękna, to bym polemizował. No powiedzmy sobie, że jest... Oryginalna. O! Kevin Ayers też nagranie jest sprzed lat, proszę. Wesoło będzie teraz Britpopowo. Nie wiem, jak to państwu przybliżyć ową pieśń. A po co ją przybliżać, skoro sobie państwo zaraz przybliży, jak se zgłośni. Radioodbiornik. Have you seen this chariot riding round on her umbrella on the mountain side? Looking out for friendly faces, peering out of mountain places, waiting for a ride. She's the queen of mountain magic, everybody knows. And late at night she sings with gentleness, becoming to a rose. He sent her a great big shining star to show her where you are. Please give her the love you've stored away and cannot use today. Don't be shy and don't be uptight, she might disappear. If she thinks you want to get her, stop her riding her umbrella, she won't let you near. She's the queen of mountain flowers, you can love them too. But if you pick her lovely flowers, how can they grow for you? Please send her a great big shining star to show her where you are. Please give her the love you've stored away and cannot use today. Jakże wesolutko. Wesolutko. No nie tylko Bo Diddley, ale także muzyka bluesowa miała ogromny wpływ na brzmienie późniejszych zespołów garaż rockowych. No między innymi Son House, który chyba w 43 roku wycofał się ze sceny muzycznej, wrócił 20 lat później. No ale w latach chyba gdzieś w okolicy właśnie 40. między innymi powstał numer Def Leppard Blues. Bardzo chętnie cytowany i grany. Nawet znam wersję, którą grał Haniel Katip. Być może też pan pojawi się dzisiaj w audycji. Na razie stare nagrania. Son House, Def Leppard Blues. Hurry, hurry, the gal you love is dead. Got a letter this morning. I say, hi, y'all, ringing red. It's a hurry, When I got there, she laying on a cold and cold. Cause I had my suitcase, I said I took her out on the road. I said when I died, she laying on a cold and cold. You know, I walked her real cold, looked down on her face. I said, she good old girl. Got to lay head on jerk my face. I walked up close. I said, I looked down in her face. I said, get over. Got to lay head on jerk my face. You know, I fooled up my soul walks away. I said, farewell, honey. I see you some more day. Yeah! Till a good Lord's son went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until a good Lord's son went down. I said I didn't have a soul to throw my arms around. Mm, Lord have mercy, my weakest soul. I wouldn't mistreat you for my waiting goals. Yeah! You know, I left a little girl sitting in the back door crying. She don't go crazy. I believe she gonna lose her mind. I left a little girl. I said she sitting in the back door crying. She don't go crazy. I believe she gonna lose her mind. To nagranie akurat pochodzi gdzieś z drugiej połowy lat 60. Podejrzewam 67 rok. No i zastanawiałem się, skąd znam ten utwór. Na pewno White Stripes i później chyba Jack White solowo też przypominał. Utwór, który do którego często przyznają się muzycy grający garage rocka i nie tylko. Def Leppard Blues... Son House. Może też ci muzycy, którzy grają bluesa na przykład, to by mi się jakoś tak... No nie tylko, bo widzę, że Johnny pokładał. Winter na przykład... No on gra bluesa. No tak. Białego. Tak. No tak, pewnie trochę. Tak. Wielka Brytania nadal. W 69 roku powstała grupa Keeping Tone Lodge ze znanych nazwisk. Na przykład śpiewał tam... Kto tam śpiewał? Wokalista. No. Wokalista śpiewał tam... W tym zespole, a zaraz Państwu powiem jaki. Natomiast piosenkę Nick Lowe, pieśnia znany pewnie Państwu świetnie. Wybrałem piosenkę dedykowaną wszystkim rowerzystom. Myślę, że to przyjemnie w zimie sobie pojeździć na rowerze. Najwięcej o tym wie Pan Gir. Ale piosenka dotyczy Pani jeżdżącej na rowerze. Bardzo proszę. I used to know a lady who'd give me a ride, and when she did, I was just filled with pride. I used to be so happy with her, but now she's gone and I'm missing her. Lady upon your bicycle, won't you please bring back Take me to school, and when she did, I'd feel extra specially cool. All the kids around would envy me. A boy on a lady's back was unusual to see. Lady upon your bicycle. Now when people ask me where did your lady go, I have to answer I'm sorry, I just don't know. Maybe she found a job in another town. It's my suspicion she had to get married and settle down. Yep. Lady upon your bicycle, won't you please bring back your bicycle. Lady upon No to teraz ode mnie czas na hiciora, ale kiedy pojawia się muzyka garażokowa, często na różne, o różnych hiciorach opowiadam. No z jednej strony był to wielki przebój Louis, zespół The Next Man, który nie tylko zainspirował garaż rockową scenę, ale później scenę, czy to hardkorową, czy hard rockową, czy grunge'ową, bo ten utwór bardzo chętnie jest wymieniany przez artystów związanych z tymi gatunkami. No ale jest też drugi utwór, skoro wcześniej zaprezentowałem bluesa, to utwór bluesowy, zresztą bardzo znany i bardzo chętnie cytowany. John Lee Hooker, Boom Boom. Taka wersja chyba, no jedna ze starszych wersji. We'll be right back. got your love. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, talk. No i hicior w Maglu Wagli. No, hiciory też się zdarzają. Wersji tego bumbuma. Bardzo dzięki, bo państwo pisze do nas przepiękne pozdrowienia. Porzucało państwa po świecie, a to ze Skandynawii tradycyjnie pani Magda ze swoim raportem, a to pan Zbyszek, nie pan Zbyszek, co mówi pan Zbyszek, pan Robert, co go rzuciło do Zamościa, a jest że on z Krakowa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy duże pozdrowienia fotograficzne z Bielska dla kontrastu. Ja powoli się żegnam z tradycyjną muzyką rock'n'rollową. Wystąpi dla państwa Phil Benley. Ja chyba go prezentowałem And the Slidens w utworze Shot Fed Ben. Inside his clothes. Oh, dance, dance, dance, fat boy, dance, dance, dance. Well, he's weak in the knees, two in the face. No, to ładnie się wpasowałeś w to. Cudnie, co, prawda? Umiem. To, co pan wcześniej ode mnie. Pan Tomek do nas. O, i jeszcze ten, że do rymu zima od pana Marcina. No to tak nie taki rym troszkę często chowa, ale trudno. Jaka pogoda, takie rymy. O, i pan Tomek z urlopu. Pan tak to ciągle mi się wydaje, że jak to nas pisze, to jest gdzieś na urlopie. Ale może tak, może jestem w mylnym błędzie, jak mawiał mój kolega, więc już nie. Nie będę pogłębiał tego tematu. Dobrze, to ja już kończę z tym bluesem i z taką zapowiedzią garage rocka, tylko przechodzę od razu do lat 60. Chociaż będzie też młodzież, ale się okaże, że ta młodzież gra czasami chętnie, czasami mniej chętnie, ale naśladuje brzmienia lat 60. właśnie, jeżeli chodzi o garage rocka. No i taki zespół, który często był wymieniany nawet chyba przez Kurt Cobaina i nie tylko Next Man, tylko zespół The Sonics. W 2008 roku podobno panowie wrócili na jakieś koncerty. Nie wiem, jak one wyglądały i jak to brzmiało, bo płyty nie ma żadnej nowej. Utwór z płyty Here Are The Sonics, Money. We'll be right back. best things in life are free. What you can give them to the birds and bees. I need money. That's what I want. Yeah. That's what that's what I want. Ooh. Lots of things are gonna kill you real. Only one thing gonna pay my bills, and that's money. No, to już prawie taki punk rock. The Sonics, brakowało panom pieniędzy. To pierwsza płyta 65 roku, Here Are The Sonics. No to ja jeszcze zachęcony listem od pana Marcina, pozdrawiamy serdecznie z kanikuły zimowej, co to śniegu dużo zazdraszczam i przyjemnie. No to jeszcze gitarowo, utwór, który prezentowałem, a to taki klasyk już bardzo przyjemny, Johnny Knight, Rock and Roll Guitar. Deep inside it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. When I hear the twang ringing in my ear, I say, baby, let's rock and don't you have no fear. I go shaking all around, maybe something to see. Them rock and roll guitars are really moving me. Rock and roll makes me do the chicken, makes me do the stroll. Rock and roll, rock and roll, ooh, it's good for my soul. When I hear the sounds of the wild guitar, I start driving around like a man from Mars. I get a feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me, yeah, yeah. Inside it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. No to ja przechodzę szybciutko, tak jak zapowiadałem, do nowych płyt, które kontynuują podobne brzmienie i podobny sposób grania na gitarze i tych przesterowanych brzmień, także na głosie ludzkim. Kid Congo, zawsze bardzo chętnie wracam do płyt pana, kiedy opowiadam o muzyce rock and rollowej po prostu, no, rockowym łojeniu. Ostatnia płyta nazywa się La Araña es la Vida. Utwór tytułowy La Araña. Thank you. No przemiły rzęchot. Kid Congo, Pink Monkey Birds, La Arania. Ale co ja mam pani Magdo opisać? Niech pani robi kurczę. Kurczę można zrobić go, wsadzić do piekarnika na przykład podczas takiej torebki foliowej, co się ze wszystkich stron zapina, żeby nie używać tłuszczu, nafaszerować go dobrym wszelakim w postaci zieleniny przeróżnej. No i podać go, można go zrobić w czerwonym winie, zależy. To ja zawsze dobieram potrawy w zależności od tego, jakie wino będę spożywał wieczorem, więc rozpoczynam najpierw od myślenia o winie, a potem dopiero się zastanawiam, co by tam do niego dopasować. To tyle mogę z tego opisu. Ponieważ jednak gitarowo takie ciążenie było, żeby w stronę gitary i takie sugestie od państwa, to jeszcze niech będzie, to jeszcze w tej godzinie się do ciebie dołączę, ale ponieważ nie wszyscy tak istnieje pewnie rozmaitość gustów wśród państwa, które nas słucha, zresztą wiem o tym dobrze. W związku z tym zupełnie nową muzyczkę o zupełnie innych brzmieniach będę prezentował za godzinę. Jezu, jak ja dużo mówię. A teraz, proszę państwa, skoro tyle się mówiło o punku i rock'n'rollu, no to Sensor Sheet, czyli Ramones. Czyli, że panu Marcinu sąsiad narębał drewna, narąbując się w międzyczasie wewnątrz organizmu też. Podczas tego rębania, rozumiem, tak tą opowieść. No proszę. No ale pięknie tam w górze. Widzę pięknie, -7. Ramonsi tacy późniejsi troszkę. No bardzo późniejsi, tak. Ja myślałem, że tu zaraz będzie... Widzisz? Jakieś... Taka zaskoczka? Stare lata 70. A tutaj 91 to chyba jest. No 91 rejon. Dobrze, a ja teraz zespół młodzieżowcy, ale zespół no totalnie jakby przeniesiony z lat 60. Zresztą panowie się tego nie wstydzą, wręcz podkreślają, jeżeli chodzi o, no, o wideoklipy, sposób ubierania i tak dalej, i tak dalej. Bliscy znajomi Hani El Khatiba w jednej wytwórni wydają swoje płyty, często razem koncertują. A nazywał się The Molochs. Jeden z pierwszych singli z płyty America's Velvet Glory, No More Crying. A w Łodzi minus 3. No tak, nie doczytałem, panie Marcinie. To przecież pan Marcin rębał własnymi rękami i siekierą marki Gardena, a sąsiad tylko rżnął i przyniósł porżnięte. Ale to sąsiad się narębał wewnętrznie, z tego co zrozumiałem, czyli coś tam złapałem z tego. Czytam szybko, gdyż państwo szybko piszą. Na koniec pierwszej części nowa muzyka, bardzo dobra muzyka. Zaskakujący Lamp Chop, dla mnie bardzo miło zaskakujący. Z ostatniej płyty, najnowszej, Flotos. fine.